Policja! Betonowe lasy, synu. Policja! Tak, K2G PDG kartel. Yo, yo. Tysiąc okien, tysiąc mieszkań. Drzewa i beton, widzę to na co dzień kleto. Znam parę metod, choć brak kolorów. Szyby niebieskie od telewizorów. Ulice pełne potworów, samurajów, samograjów. Wędrówce do raju, na haju. W tym kraju cię zakazów masz więcej niż topów na krzaku. Brak znaków na niebezpiecznym życia szlaku. Świat na haku, wielu ma tu swe knyfy. Góral jak z automatu opisuje co widzi. To jak Wellsa, wojna światów. Nie lubię zmian klimatu, ciągo ty do batów. Nie braku, mam rymy w baku, wiesz, że nie ma tu falsyfikatu, bez certyfikatu. Nie wpisuję cyrografu, a pogardę mam dla katów i dla pola, bo robaków. Jak mówi zbir buraków, żyjących według schematów. Rymuję dla chłopaków, dla kamratów, dla bitmaniaków, dla unikatów, faktorów życia, dramatu, skadowie pontyfikatu. Mój rym to mój atut, synu, tak, tu mój rym to mój atut, synu. Ej, no i co, to raport ze studio. Zwa milion, batów milion, dymie mikrofon. Oto on, na brzegu wszystkim jak Al Capone. Też kon, to mój los, boss, krainy los. No i co, to raport ze studio. Zwa milion, batów milion, dymie mikrofon. Oto on, na brzegu wszystkim jak Al Capone. Też kon, to mój los, boss, krainy los. Się zmieniają i ludzie się zmieniają. Realia się zmieniają, a białasy ciągle trwają. Nowe płyty nagrywają, ulicy Sagę wspierają. Poznań zalewają, mają talent, więc grają. Niech ustawy uchwalają, mnie to chuj obchodzi. Pojebany góral i tak se to wynagrodzi. O to chodzi, Grunwald we mnie, a ja w nim siedzę pewnie. Czasem cicho, ciemnie, czasem gniewnie. Czasem działam z hałasem, przemierzam trasę Grunwald piątkowo. Działam hardkorowo, z dzielnicy do dzielnicy. Pilnując przy tym, gdzie lokują się strażnicy. Pierdolone pyty, czy ty też to widzisz? Własnym strajem się brzydzisz, własnych czynów się wstydzisz. A wrogów nienawidzisz, swój rozpozna swego. Bądź pewien tego, korzenie mam jak drzewo. Działam z zaskoczenia, o. No i co, to raport ze studio. Zwa milion, batów milion, dymie mikrofon. Oto on, na brzegu wszystkim jak Al Capone. Też kon, to mój los, boss, krainy los. No i co, to raport ze studio. Zwa milion, batów milion, dymie mikrofon. Oto on, na przekór wszystkim jak Al Capone. Też kon, to mój los, boss, krainy los. Jestem Kasta Squad. What, what? Biggie da, biggie da, biggie da, ba, po, po. Ej. Jestem Kasta Squad, ale teraz grup killa. Łączy nos hip-hop, choć dzieliny jedna mila. Szacunek, zrozumienie i nie chęć do debila. Co robi to dla mody, non-stop się przymila. Gdy widzę takiego, po, po, jedna chwila. Zabijam po cichu, tak jak z wersji Harry Billa. Nie próbuj nigdy podrabiać naszego styla. Wally Kasta Squad, góral grup killa. Ej. Raport ze studio, zwa milion, batów milion, dymie mikrofon. Oto on, na przekór wszystkim jak Al Capone. Też kon, to mój los, boss, krainy los. No i co, to raport ze studio, zwa milion, batów milion, dymie mikrofon. Oto on, na przekór wszystkim jak Al Capone. Też kon, to mój los, boss, krainy los.